autopromocja. Błędne koło. Moim zdaniem najciekawszy debiut fonograficzny ostatnich miesięcy. W błędnym kole, krzywą drogą, kogoś ktoś, a ten ktoś kogoś. Przemek Paśko i zespół Co To wystąpią równocześnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w audycji Gitarą i Piórem. Na żywo. Dzisiaj. Kilka minut po 23. Zapraszam. Janusz Deblesem. Autopromocja. Jest 6, tu Polski Radio, program 3. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry. W środę 28 stycznia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Nasza przeszłość nie może się powtórzyć, apelowali byli więźniowie obozu Auschwitz-Birkenau. Za chwilę wrócimy do wczorajszych uroczystości. Postulaty związków rolniczych złożone w kancelarii premiera. Do spotkania z Ewą Kopacz nie doszło. Ojcowie coraz częściej idą na rodzicielski urlop. W ubiegłym roku z dziećmi zostało ponad 4 razy więcej mężczyzn niż w 2013. Nie chcemy, żeby nasza przeszłość stała się przyszłością naszych dzieci, tak w Oświęcimiu mówił jeden z ocalałych z obozu Auschwitz-Birkenau. Wczoraj w 70. rocznicę wyzwolenia byłego nazistowskiego obozu ocaleli z Holokaustu zaapelowali do świata, by pozbył się antysemityzmu. Uroczystości w byłym nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau zgromadziły 4000 osób. Wśród nich było 300 ocalałych z Holokaustu. Wielu mówiło, że nienawiść do Żydów w Europie jest znów coraz mocniejsza, a prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald Dauder porównał sytuację do tej z pierwszych pogromów z 1933 roku. Czas położyć temu kres, mówił były więzień z Auschwitz Roman Kent. We survivors do not want. My ocaleni nie chcemy, aby przyszłość naszych dzieci wyglądała tak, jak nasza przeszłość. To be our children's future. Więźniowie wspominali piekło, jakie przed laty przeszli w Auschwitz. Polsko-izraelska pisarka Halina Birenbaum mówiła, że codziennie budziła się w obozie ze świadomością, że dziś może umrzeć. Gdy każda chwila była wiekiem oraz błagalnym pytaniem, czy jeszcze będzie następna. Jesteśmy w miejscu, gdzie runęła kiedyś nasza cywilizacja. Podkreślał z kolei polski prezydent Bronisław Komorowski. W czasie uroczystości odmówiono też żydowskie i chrześcijańskie modlitwy za zmarłych, a uczestnicy zapalili znicze przy ścianie śmierci. Z byłego obozu w Brzezince Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rolniczy związkowcy po raz kolejny grożą blokadą Warszawy i zapowiadają. W sobotę spotykamy się na Radzie Krajowej i w sobotę przyjmujemy oficjalnie termin protestu, jaka będzie forma protestu. Pani premier, jeżeli do piątku nas nie przyjmie, jeżeli do piątku nie przedstawi konkretnych rozwiązań, w sobotę zapadną decyzje. Mówił Sławomir Izdebski. Wczoraj rolnicy złożyli w kancelarii premiera swoje postulaty. Z Ewą Kopacz się nie spotkali. Wyszedł do nich wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Te postulaty, które są możliwe do zrealizowania, będziemy spełniać. I zaprosiłem panów do współpracy. I chcemy utworzyć zespoły i rozmawiać, żebyśmy wszyscy rozmawiali w Warszawie, a nie na ulicach, na barykadach. Producenci żywności domagają się rozmów z Ewą Kopacz, bo jak mówią, sytuacja w ich branży stale się pogarsza. Żądają m.in. szeregu rekompensat. Jeśli ich nie otrzymają, grożą protestami. Prorosyjscy separatyści chwalą się sukcesami na wschodzie Ukrainy. Informują, że w dwóch miejscach w pobliżu Doniecka wyparli ukraińskie siły rządowe i zamierzają teraz rozszerzyć swoją kontrolę na cały region. Wczoraj rebelianci ostrzelali szpital w Switłodarsku. Na budynek spadły pociski z wyrzutni Grad. Jedna osoba zginęła. W szpitalu w Switłodarsku leczeni są ukraińscy żołnierze ranni w walkach w pobliżu tej miejscowości. Na szpital spadły pociski z wyrzutni Grad. W ciągu dnia najbardziej napięta sytuacja była w okolicach Debalcewa, ważnego węzła kolejowego. Coraz częściej dochodzi do bezpośrednich walk. Ostrzały zdarzały się też pod Donieckiem i w okolicach Ługańska. Względny spokój panuje pod Mariupolem. Sztab twierdzi, że to wynik działań odwetowych, które Ukraińcy podjęli po sobotnim ostrzale cywilów w tym mieście. Kijowa, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To władze w Moskwie są odpowiedzialne za śmierć Aleksandra Litwinienki. Takie zarzuty padły w Londynie w czasie rozpoczętego wczoraj publicznego dochodzenia w tej sprawie. A rosyjski agent i przeciwnik prezydenta Putina, który uciekł do Wielkiej Brytanii, zmarł w listopadzie 2006 roku w Londynie na chorobę popromienną wywołaną podaną mu podstępnie dawką izotopu polonu. Badania próbek włosów wskazują, że Litwinienko mógł otrzymać pierwszą dawkę polonu miesiąc przed otruciem dokonanym przypuszczalnie przez dwóch rosyjskich agentów podczas spotkania w londyńskim hotelu. Scotland Yard nie ma wątpliwości, że to oni, Andrzej Ługawoj i Dmitry Kowtun, dokonali zabójstwa. Niezwykłe było użycie substancji radioaktywnej. To było bez precedensu i pozostawiło bardzo wyraźny trop zbrodni, powiedział BBC inspektor Peter Clark, który prowadził śledztwo. Wdowa po Litwinience, Maryna, opisując ostatnie dni męża, mówiła zaś BBC. Był w stanie mówić i powiedział, że to Putin odpowiada za jego śmierć. Prowadzący teraz publiczne dochodzenie sędzia Robert Owen, nie przesądzając sprawy, zacytował opinię ekspertów. HMG material taken in isolation. Sam w sobie materiał dowodowy zebrany przez brytyjski rząd wskazuje na odpowiedzialność państwa rosyjskiego za śmierć Aleksandra Litwinienki. Adwokat Maryny Litwinienko określił śmierć jej męża jako akt państwowego terroryzmu nuklearnego. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Rekord pobity. Liczba ojców na dwutygodniowych urlopach przysługujących po urodzeniu dziecka wzrosła w ubiegłym roku ponad czterokrotnie, pisze Rzeczpospolita. I jak wynika z informacji ZUS-u, w 2004-2014 zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego pobierało co najmniej 129 tysięcy mężczyzn, podczas gdy rok wcześniej 28,5 tysiąca, a w 2011 prawie 15 tysięcy. Urlop rodzicielski to dodatkowe 8 tygodni opieki nad dzieckiem, z jakich korzystać może oboje rodziców, ale nadal niezbyt często korzystają z niego ojcowie. W grudniu 2014 roku zasiłek z tego tytułu pobierało 130 tysięcy osób, w tym zaledwie 1600 mężczyzn. To był serwis Trójki. Wzdycham, bo to kolejny dzień z taką bardzo zimową, ale niekoniecznie mroźną pogodą, czyli coś, czego chyba najbardziej nie lubimy. Ale po kolei. Na niebie dziś wystąpią chmury w rolach głównych. Z tych chmur będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Jedynie po południu, na południu kraju możliwe rozpogodzenia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Dobry i tyle przynajmniej. Na Pomorzu niestety umiarkowany i tam dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Wiać będzie z południa i z południowego zachodu. I to właśnie na północy temperatura powyżej zera, 2 stopnie w Trójmieście i Koszalinie, 3 stopnie w Szczecinie i Poznaniu, 4 stopnie to już na południu we Wrocławiu, no i w najchłodniej dziś w Suwałkach tam 0. Pominąłem jedynkę, a nie słusznie, bo 1 stopień powyżej zera dziś w większości miast, miasteczek i wsi. Jeszcze słowo o ciśnieniu. Ciśnienie spada w południe w Warszawie, wyniesie 995 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. 3, 2, 1, 1, 1. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Miasto 44. Premiera na DVD. Największa polska superprodukcja. Uniwersalna opowieść o okrucieństwie wojny, odwadze i miłości w czasach Powstania Warszawskiego. Film Miasto 44 w reżyserii Jana Komasy. Już w sprzedaży z tygodnikiem Polityka. I niskie ceny od Lidla. Po pierwsze, kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej 2,99 za 240 gramów. Komu wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej? Sprzedane! I po drugie, polskie czerwone jabłka, złoty 39 za kilogram i do koszyka! Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka złoty 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 6. Nie ukrywam, że dziś poranek ciężki. Jakoś tak pokrywa snu nie chce zejść, więc solidaryzujemy się z wszystkimi, którzy dziś tak samo mają. Zwłaszcza z rodzicami niemowląt, poziom ekspert, które budzą się jeszcze przed 4. No tak bywa, ale podobno to minie i tego się trzymajmy. A państwo już nadsyłają swoje propozycje ruchu na szachownicy. No dobrze, dobrze, wszystko poskładamy, przed 9 się okaże, czym dziś ruszymy. No, wczoraj to był koń. Czy zejdziemy z niego? No. Belle and Sebastians. Lying on my bed, I was reading French with the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea.

69, tak, lato 69 roku, ale 59 dni pozostało do koncertu pana Briana w Polsce. Fani czekają. Tak jak powiedziałem, w Krakowie jedna wierna fanka codziennie rano odlicza. Naprawdę systematyczność godna podziwu. Pan redaktor też zadowolony, no, nóżka jak tupała, chodziła pod stołem. Miło od razu. Tak się zrobiło letnio trochę, bo za oknem to tak, to nie jest regularny deszcz, to co pada dziś w Warszawie. Powiedzmy sobie, to jest deszcz nieregularny, ale dokładnie może państwo to rozszyfrują, co to jest tak naprawdę. A teraz zaglądamy na pierwsze strony gazet. Łukasz Walewski, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek proponuję, żeby się w takim razie rozgrzać. Od razu przenosimy się na strony prawicowe i lewicowe i tutaj rozgorzała walka o pigułkę. Oczywiście o pigułkę po. Nasz dziennik, eksperyment na dziewczynkach. Premier Ewa Kopacz chce pigułki aborcyjnej dla dziewczynek od 15 roku życia bez recepty. Tymczasem preparat przebadano tylko na ograniczonej liczbie nastolatek. Według obowiązujących przepisów osoba poniżej 18 roku życia nie może pójść sama na wizytę lekarską, a będzie mogła kupić w aptece samodzielnie, bez niczyjej wiedzy, pigułkę mającą efekt aborcyjny. Ginekolodzy ostrzegają, że jest szerokie spektrum skutków ubocznych preparatu. To nasz dziennik, a dziennik Trybuna na pierwszej stronie odsyła do czwartej, gdzie list marszałkini Wandy Nowickiej. Na okładce czytamy: o dostęp do pigułki. Marszałkini Wanda Nowicka obawia się, że w sprawie dostępności pigułki po rząd ulegnie naciskom środowisk klerykalnych. Ja nieco zajrzałem do tego listu od Wandy Nowickiej i ona z kolei odpowiada chyba wręcz naszemu dziennikowi. Światowa Organizacja Zdrowia i Europejska Komisja do Spraw Zdrowia są zgodne. Stosowanie pigułki Ellaone, bardziej znane jako tabletka po stosunku, jest bezpieczne i nie wymaga konsultacji medycznych. To zdarza się tak, że gazety sobie odpowiadają tak, same na łamach. To jest ciekawy punkt widzenia. Można zobaczyć sobie jeden i drugi. Taka rozgrzewka. Lewo, prawo, panie redaktorze. Bardzo ale dobrze. Bardzo rozgrzani dobrze. Są na pewno frankowicze i ich rozgrzewać nie trzeba. Puls Biznesu pisze w artykule: zamurowani, uratowani, że mBank i Millennium wyciągają rękę do frankowców, proponują nowe mieszkania ze starym kredytem. Na jakich zasadach? Troszkę więcej o tym później powiemy. Gazeta Polska codziennie, dzisiaj okładka no niesamowicie międzynarodowa. Sporo u nas się mówi o strajkach i o kopalniach. I tymczasem strajk odbywa się też w chilijskiej kopalni KGHM-u. Największa część okładki to zdjęcie wiwatujących Amerykanów i wielki napis: Amerykanie stawiają na Międzymorze. Stany Zjednoczone rozmieszczą w naszej części Europy duże ilości sprzętu wojskowego i zaplecze logistyczne do szybkiego przejęcia tysięcy żołnierzy w razie zagrożenia agresją rosyjską. No i jest jeszcze ciekawostka, że rosyjscy szpiedzy zostali aresztowani na Bronxie. FBI aresztowała agenta rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego pracującego w Nowym Jorku. Jewgeni Burjaków zdobywał informacje dotyczące m.in. sankcji nakładanych na Rosję. Współpracowali z nim dwaj dyplomaci. Te historie o dyplomacji i szpiegostwie to zawsze są fascynujące, przynajmniej dla mnie. Dziennik Gazeta Prawna. Mamy drogowe plany, które nie całkiem są racjonalne. To temat najważniejszy w dzienniku Gazecie Prawnej. 95 miliardów złotych ma zostać wydane na polskie drogi, ale nie wystarczy tych pieniędzy na wszystkie zapowiedziane wcześniej inwestycje. No i mamy taką grafikę. Te drogi nie powstaną. S5 Wrocław-Kłodzko, A1 odcinek Częstochowa-Piotrków-Trybunalski, a te drogi za to powstaną. S2 dokładnie obwodnica Warszawy, Lublin-Rzeszów, S19, S6 Szczecin-Gdańsk. Dalej w dzienniku Gazecie Prawnej także o tym, że mamy coraz bardziej pogłębiający się demograficzny dół oraz znowu o frankowiczach, że banki deklarują, iż pomogą klientom zmniejszyć koszty obsługi kredytu we frankach. Warunek: trzeba dostarczyć sporo dokumentów, no na przykład właśnie zaświadczenia o zarobkach. Teraz na chwilkę jeszcze Brukowce, bo tu też zdaje się, że Fakt i Super Express, dzisiaj obie gazety upodobały sobie Edytę Górniak. To niespodzianka, oczywiście, Edyta Górniak w tabloidach. Górniak traci głos, to fakt. Już teraz na koncertach gwiazda śpiewa tylko kilka piosenek, a Super Express: Górniak, oddaj moje pieniądze. To bardziej o menadżerce Maji Sablewskiej, która nie odpuści Edycie Górniak podobno 60 tysięcy długu. I teraz najważniejsze, oczywiście wczoraj obchody w Oświęcimiu, 70. rocznica wyzwolenia obozu, zarówno Gazeta Wyborcza, jak i Rzeczpospolita. Spore zdjęcia na okładce z tych wczorajszych obchodów, ale także w obu gazetach nie brakuje informacji o tym, że Parlament Ukrainy uznał wczoraj samozwańcze Republiki Separatystów z Doniecka i Ługańska za organizacje terrorystyczne, a Rosję za agresora. Unia Europejska szykuje nowe sankcje przeciwko Moskwie. To Gazeta Wyborcza, a Rzeczpospolita: Rosjanie agresorami. Oczywiście jest też ciekawostka dotycząca JSW, bo w Rzeczpospolitej w artykule: bez ustępstw w węglu czytamy: prezes JSW poszedł na wojnę ze Związkiem obowiązkami ma poparcie gabinetu Ewy Kopacz. Prezes ma pełne poparcie rządu, a chodzi tak naprawdę o zapowiedź zwolnienia przez szefa Jastrzębskiej Spółki Węglowej 9 liderów związkowych. Według władz firmy zorganizowali oni nielegalny strajk pod ziemią. W odpowiedzi związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe. To Łukasz Walewski, który przegląda pierwsze strony gazet i z głosem jak najbardziej zdrowym, mocnym przyjdzie tutaj za pół godziny i opowie państwu, co w środku w tych gazetach. Obiecuję. Trzymamy kciuki, pani Aniu. Troszkę się pani w życiu pozmieniało. Być może nowa praca przyjdzie szybciej, niż się pani wydaje. Tego się trzymajmy. Trzymamy kciuki, jak powiedziałem. 71335 ranek@polskiradio.pl. Tak można pisać do nas. A 2273 to nasz telefon. I bardzo przyjemna pieśń jeszcze. Wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy przędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other, you got my back. Słyszymy cały świat and that's a fact. Zdobyć, sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Mika Urbaniak, Urszula Dudziak. I to piosenka dla tych, którzy potrzebują wsparcia dziś. 25 minut po godzinie 6, 22 i 7 trójek. Wspomnieliśmy o niemowlętach poziom ekspert, albo nazywanych też wersja pro. Ja miałem klasę high extreme expert, jeżeli chodzi o niemowlaków, a właściwie moją córę, która dzisiaj ma lat 17. Zdawała nam w kość okrutnie. Ale sprawiedliwość dziejowa obróciła los i w tej chwili dziecko chętnie spie do 13, w szczególności w soboty i w niedzielę, a tatuś w ramach zemsty chętnie wpuszcza pieska do pokoju, gdzie śpi córeczka. Piesek jest wielkości mojego cielątka i bardzo skutecznie budzi córkę. No! No, pozdrawiamy. No są też tacy, którzy już dziś na poczet przyszłych wpłat potrącają kieszonkowe. No różne są sytuacje, żeby odreagować. A o czym dziś do godziny 9 będziemy mówić jeszcze? Czy ktoś pamięta słowo chwalipięta? Chyba już rzadko używane. Dziś można by powiedzieć bardziej chwalifota. Te zdjęcia przedstawiają na jakieś takie, nie wiem, no podstawowe czynności, jakie się robiło, czy jakieś zdjęcia z plaży, obiektów i tak dalej, tak? No jest mnóstwo zdjęć znajomych, którzy wrzucają z nart. Zdjęcia ze stoków, ewentualnie z jakichś snowparków. No, szczególnie popularne są wycieczki zagraniczne, bo tymi najbardziej warto się pochwalić. Zjeżdżają na nartach i jest to filmik zazwyczaj ich oczami jakby robiony. Trzeba lecieć. Nie bój się. I ewentualnie jakieś zdjęcia, jak się popisuje jakimiś trikami i tym podobnymi rzeczami. Tak, właśnie. Fotografie, które znajomi wrzucają na portal społecznościowy, aby się pochwalić, a nas czasami też to irytuje. O tym będziemy mówić do godziny 9. No i zajmiemy się jeszcze niezwykłymi pojazdami, których coraz więcej na naszym niebie i to wcale nie tak wysoko nad głową. Drony na dzień dzisiejszy wzbudzają różnego rodzaju kontrowersje. Mówimy tutaj o obszarze ochrony danych osobowych chociażby. To są urządzenia, które często są wykorzystywane do przewożenia kamer, mogące filmować, nagrywać dźwięk i obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości, więc wiadomo, do czego można takich rzeczy używać. Weszliśmy w nową erę, erę dronów, a przepisy nadal nie nadążyły za rzeczywistością. I o tym też powiemy. No jest jeszcze dron Majer. Goodbye cold. Song in the back of my soul that no one knows. I just found out a ghost left town. The Queen of California is stepping down, down. Hello, beauty. Hello, strange. Hello, the song of Neil Young, huh? After the gold rush of 1971. I just found out a ghost left town, and the Queen of California is stepping down, down. Tak go chrzciliśmy dziś rano. Mam nadzieję, że się pan John nie obrazi. 6:30 już właśnie w tym momencie minęła. No to pora na skrót najnowszych informacji. W studiu Anna Zeleśna-Sewera. Mają pomóc właścicielom kredytów we frankach. Propozycje uwzględniające najlepsze europejskie rozwiązania przedstawi w południe wicepremier i minister gospodarki. Janusz Piechociński opracowywał je wspólnie z ekonomistami. A wczoraj o sytuacji frankowiczów premier Ewa Kopacz rozmawiała z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Andrzejem Jakubiakiem. Kancelaria premiera nie poinformowała dotąd, jak przebiegło spotkanie i jakie ustalenia na nim zapadły. Atak na hotel w stolicy Libii, Trypolisie. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali luksusowy ośrodek popularny wśród zagranicznych gości. Zabili co najmniej 9 osób, w tym 5 cudzoziemców, poinformowały siły bezpieczeństwa Libii. Przed hotelem wybuchła też bomba. Libijskie władze podały, że w ataku zginęło 5 cudzoziemców. Amerykanin, Francuz, 2 Filipinki i obywatel Korei Południowej. Większość ofiar to pracownicy hotelu i ochraniający go strażnice. Dowódca tzw. specjalnych sił prewencyjnych zapewnił, że sytuacja została opanowana. Nic jednak nie wspomniał o losie napastników. Telewizja Al Arabiya podaje, że do ataku przyznał się libijski odłam dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie. Angela Merkel i Barack Obama zaniepokojeni eskalacją walk na wschodzie Ukrainy i dalszym wspieraniem separatystów przez Rosję, poinformował Biały Dom po rozmowie telefonicznej kanclerz Niemiec i prezydenta USA. Obama rozmawiał z Merkel w drodze powrotnej do Waszyngtonu z podróży do Indii i Arabii Saudyjskiej, gdy Air Force One wylądował na krótko w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech, by zatankować paliwo. Jest nas coraz mniej. Z wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku w Polsce mieszkało 38 milionów 400 384 tysiące osób, czyli 12 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Przyczyn jest kilka. To m.in. wyjazdy na pobyt stały za granicę i mała liczba przychodzących na świat dzieci, tłumaczy wiceprezes GUS-u Grażyna Marciniak. Współczynnik dzietności wynosił 1,26, co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadało 126 urodzonych dzieci, czyli znacząco mniej niż poziom optymalny dla stabilnego rozwoju demograficznego Polski, który jest określany na 210 do 215 urodzeń na 100 kobiet w wieku 15 do 49 lat. Dzieje się tak, jak powiedziała Marciniak, bo kobiety coraz później decydują się na dziecko. Tyle w skrócie, a w serwisie trójki o siódmej powiemy o strajkach w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. O przeprowadzeniu protestów w górnicy zdecydowali w referendum. Jeśli chodzi o pogodę, to chmury nie dadzą nam dziś spokoju. Z tych chmur będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Zima nie odpuszcza, ale co to za zima? Bo jak patrzę na temperaturę, to taka raczej zimo-jesień. W Suwałkach 0 stopni, w Trójmieście i Kołobrzegu 2 stopnie, a we Wrocławiu 4. No i teraz tak, redaktor napisał, że w przeważającej części miast, miasteczek i wsi dziś temperatura 1 stopień powyżej zera. Solidarność godna podziwu, że się powtórzę. Jakie to miejscowości? No wybrane, proszę bardzo. Włocławek, Olsztyn, Elbląg, Zamość, Lublin, Tarnów, Nowy Sącz, Stary Sącz, Tarnobrzeg, Bielsko-Biała, Częstochowa, Piotrków, Trybunalski, Łódź, Warszawa, Częstochowa. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut, godzina siódma. No, przyjemnie grać, jak ktoś napisał. Bardzo nam miło, dziękujemy. Ale chyba czas na to, żeby łupnąć. No i posprzątać. Lux Torpedo, nigdy nie zawodzą. raczej śpiewają albo krzyczą, nawet można powiedzieć. Słuchacz napisał, jest nas coraz mniej, no to podjąłem decyzję, nie odchudzam się. No i gratulujemy, ranek@polskieradio.pl. Dzietność spada, jest nas coraz mniej dlatego, a rodzicielstwo, zwłaszcza o poranku, to naprawdę trudna sztuka. To jeszcze taką wisienkę na torcie dodam. Mianowicie oprócz wpuszczania pieska do pokoju, to jeszcze jest fajnie dodać: kochanie, tobie się wcale spać nie chce. Tobie się wcale spać nie chce, wstawaj. Gwarantuję, będzie lekkie tornado. Mój ojciec to na mnie stosował, ja to stosuję. Piękna tradycja generalnie. Jaki ojciec, taki syn? No, może tak. Rodzicielstwo to trudna sztuka. Trudno też oprzeć się czasami wrażeniu, że znajomi chcą nam troszkę zepsuć humor. Zwłaszcza ci, którzy w takie szare, zimowe dni jadą sobie do ciepłych krajów i swoje zdjęcia z plaży, z nadbłękitnego morza umieszczają na portalu społecznościowym, żebyśmy czasem czegoś nie przeoczyli. Zapraszamy do Trójki. Albo na stoku narciarskim, kiedy stoją wyprężeni z pięknym słońcem w tle, albo właśnie pod palmami, kolejne w jacuzzi z drinkiem w ręku. No, właśnie teraz na portalach społecznościowych pojawiają się takie zdjęcia, no, wręcz całe fotorelacje osób, które spędzają ferie w wyjątkowych miejscach. Teraz byłem ostatnio w Londynie, a wcześniej byłem w Holandii, we Francji, w Hiszpanii, taki Eurotrip. No i te zdjęcia przedstawiałem na jakieś takie, nie wiem, no podstawowe czynności, jakie się robiło, czy jakieś zdjęcia z plaży, obiektów i tak dalej, tak? No jest mnóstwo zdjęć znajomych, którzy rzucają z nart. Zdjęcia ze stoków, ewentualnie z jakichś snowparków. No, szczególnie popularne są wycieczki zagraniczne, bo tymi najbardziej warto się pochwalić. Zjeżdżają na nartach i jest to filmik zazwyczaj ich oczami jakby robiony. Trzeba lecieć. Nie bój się. I ewentualnie jakieś zdjęcia, jak się popisują jakimiś trikami i tym podobnymi rzeczami. Co tutaj jest na zdjęciach? No, wygląda jak nurkowanie jakieś w jakimś egzotycznym miejscu. Bardzo fajne. No właśnie, dużo takich rzeczy jest na portalach społecznościowych. Bardzo dużo. Doktor Katarzyna Growiec, psycholog społeczny z SWPS. W pewnym sensie te portale też żyją na takich informacjach, bo to napędza komentarze, to napędza lajki, jakieś kliknięcia. Szczerze mówiąc, trochę im zazdroszczę, bo sama chętnie bym pojeździła na nartach w jakimś super kurorcie. Tak, bo nie każdy ma możliwość w ogóle w swoim życiu, żeby tam wyjechać, dlatego to też jest takie bardzo sprzeczne co do wstawiania takich rzeczy. Tak. Radość smakuje lepiej, jak możemy się tym podzielić. Z drugiej jednak strony ja myślę, że w umyśle osoby, która decyduje się na zamieszczenie takich zdjęć, pojawia się taka myśl, że ktoś poczuje jakieś ukłucie zazdrości, jak zobaczy te kolorowe zdjęcia w środku zimy naszej polskiej. No ale to już ta osoba jakoś rozważa za i przeciw. Myślę, że się nad tym przynajmniej moi znajomi nie zastanawiają. Raczej nie posądzałbym ich o to, że chcą pokazać, że są lepsi. Nie wiem, czy to jest do końca chwalenie, czy bardziej pokazanie pewnych zdjęć, czy poinformowanie znajomych. Sam też publikuję jakieś zdjęcia z wakacji, bardziej w celu pokazania, nie wiem, grupie, tak, osób jednocześnie zdjęć niż każdemu indywidualnie. Trzeba to robić z głową, więc jak? Ani dżentelmen, ani dama o pieniądzach czy o rzeczach stricte materialnych nie rozmawia. Piotr Kłyk, ekspert ze Szkoły Dobrych Manier. Przechwalanie się, jaki to mamy super hotel, czy też wrzucanie, jaki to drogi obiad w jak drogiej restauracji zjedliśmy, no nie jest rzeczą najwyższych lotów. Jak powinno się to robić? Tak, żeby pokazywać walory kulturowe może bardziej, a nie tylko i wyłącznie takie walory zabawy. Przede wszystkim bez przechwalstwa, a raczej dzieląc się, no, przeżyciami. Dla mnie nie ma ram, każdy robi co chce. Spotkałem się z taką sytuacją, że oto ktoś chciał się pochwalić właśnie takim wyjazdem. To był wyjazd, podczas którego doszło do zaręczyn i dziewczyna zrobiła zdjęcie ręki, na której był pierścionek, a w ręku kieliszek szampana. No i ktoś napisał, że no w wyższych sferach to kieliszek z szampanem trzyma się za nóżkę. Aha, no okej, okay, no ja aż może moi znajomi może nie są aż tacy żartobliwi i zgryźliwi, że tak powiem. Czy też się zdarza, że później to się obraca przeciwko tej osobie? Niestety się zdarza, panuje taka trochę moda w internecie, przynajmniej na Facebooku, że jak ktoś wrzuci jakieś zdjęcie, to fajnie jest skomentować coś przeciwko niemu, bo wtedy wszyscy mówią, że o, ale mu powiedział i tak dalej. To jest po prostu moda, napisanie rzeczy uszczypliwych, a nie miłych.

Jak kaniacz dżół, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Jak kaniacz dżół, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z lśniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Niecałych lat daj czekać mi, godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Niecałych lat daj czekać mi, godzinę, dwie, kwadransów, trzy. Jest nurt, bieg naszych dni i ogrom dusz, a godzin trzy. I niby nic, noc cień czy mgła, jak kaniacz dżu, tak czekam ja. Jak kaniacz dżu, tak czekam cię tu. I dusza ma, co ma, to da. Czyś z chmurnej mgły, czy z śniących złóż, przybywaj, siądź tuż, tuż, a już. Bardzo przyjemne nagranie. Jan Kanty-Pawluszkiewicz to było. Ja tak czułem, że państwo od razu nadeślą swoje fotografie, żeby się pochwalić swoimi porannymi działaniami, niekoniecznie pod palmami nad brzegiem morza. Pan Tomasz przysłał zdjęcie. No to naprawdę można zatytułować śniadanie mistrzów, mistrzów oszczędzania, bo na śniadanie tylko twaróg. Ale nie nakruszone, proszę bardzo. Wszystko czysto, na blacie, pięknie, jasno. Zastawa też się komponuje ze sobą, nawet w jakąś taką ósemkę, prawda? To ja od razu słuchaczom powiem, że jak przyszedłem do studia tutaj z gazetami, to spytałeś, co to jest, pokazując mi to zdjęcie. Bo mi to troszkę chałwą pachniało i tutaj już... No tak, taki kawałek gipsu na brązowym talerzyku, ale ten biały talerzyk obok pusty, na którym, jak rozumiem, ma być skonsumowany twaróg z pięknym... Już był, zobacz, okruchy są. Był, są, mm-hmm. Ale piękne różane Sherlocku. Muszę przyznać. No tak, no to co, możemy od razu oficjalnie powiedzieć, zazdrościmy. Czyli efekt osiągnięty, panie Tomaszu, 71335, tak można słać do nas SMS-y. ranek@polskieradio.pl to nasz adres internetowy. Punktualnie za 10:07 Łukasz Walewski. No niestety nie będzie to nic miłego, czyli frankowicze i ich problemy, ale w pewien sposób próbują im ulżyć, przynajmniej niektóre banki. Dokładnie w pulsie dnia, w pulsie biznesu czytamy: banki uwalniają frankowców, kredytobiorca może zmienić mieszkanie, ale przeprowadzi się razem z frankiem. Millennium i mBank przeniosą hipotekę. Czytamy, że w poniedziałek zdecydował na przykład ten bank, że uruchamia procedurę pozwalającą kredytobiorcy zmienić mieszkanie, nie zmieniając kredytu. Klient musi wybrać nieruchomość, na której będziemy mogli ustanowić zabezpieczenie. Nie może ono być gorsze niż sprzedawana nieruchomość. Wartość ma znaczenie, ale nie tylko. Dla banku liczy się też jakość zabezpieczenia. Jeśli jednak ktoś mieszka w centrum Gdyni, a chce się przeprowadzić gdzieś na wschód Polski i kupić mieszkanie o takiej samej wartości, to może mieć problem z przeniesieniem hipoteki, ponieważ w razie wypowiedzenia kredytu to trudno będzie sprzedać taką nieruchomość. Z takich sytuacji można również znaleźć wyjście, na przykład nadpłacając kredyt, jeśli, choć przy obecnym kursie franka jest to rozwiązanie mało atrakcyjne. Klienci decydują się zmienić mieszkanie, ponieważ od momentu podpisania umowy kredytowej poprawiła się ich sytuacja finansowa. Awansowali, mają dodatkowe dochody. NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego z lipca 2014 roku wyliczał, że przeciętna płaca od czasów boomu frankowego lat 2005-2008 wzrosła o 46%. Według Biura Informacji Kredytowej 65% frankowiczów to osoby z pokolenia post-baby boomers i pokolenia X, czyli obecne 35-45-latki. Spora część z nich szuka nowego lokum ze względu na zmianę planów życiowych. No i tak to właśnie wystrzeliwujący w górę kurs franka wraz ze zmianami planów życiowych mogą sprawić, że i bank zdecyduje się na taką właśnie formę pomocy, czyli przeniesienie naszej nieruchomości, na którą mamy kredyt. No, ciekawe rozwiązanie, jedno z kolejnych. Teraz przenosimy się na stronę Dziennika Gazety Prawnej. Na okładce, na pierwszej stronie, jak wspominałem wcześniej, jest wzmianka, że demograficzny dół jest coraz głębszy, że w 2014 roku ludność Polski zmniejszyła się o 12 tysięcy. Urodzeń było co prawda więcej niż zgonów, ale nadal wiele osób wyemigrowało. I gdy zaglądamy dalej, na dalsze strony gazety, mamy piękną infografikę. Widać, jak możemy w zasadzie na tej infografice dowiedzieć się wszystkiego o sobie. Śluby, rozwody, współczynnik dzietności, przyrost naturalny, saldo migracji. I najważniejsze jest też i to, że na posiadanie potomstwa decydowały się w tej chwili liczne obecnie roczniki 30-latków z wyżu demograficznego z lat 79-84, ale niestety właśnie cały czas problemem jest to, że więcej osób od nas wyjeżdża z Polski, wyjechało na stałe o 15 tysięcy osób więcej niż się osiedliło i to już trzeci z kolei rok spadku liczby ludności po wzroście notowanym w latach 2008-2011, zauważa Dziennik Gazeta Prawna. A z kolei w Rzeczpospolitej, zostając nieco w temacie dzieci, dzietności, sporo napisano o urlopie ojcowskim. Przecież już od dawna wiemy, że to hit. No, ale coraz większe wrażenie robi to, jakie rekordy padają. Polscy ojcowie biją ten rekord co roku, ale najnowszy robi największe wrażenie. Czytamy. Zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego pobierało w ubiegłym roku aż do 129 tysięcy mężczyzn. Liczba ojców na dwutygodniowych urlopach przysługujących po urodzeniu dziecka ciągle wzrasta. Nie zastanawiałem się ani chwili, choć znajomi dziwili się, że się nie boję, iż pracodawcy się to nie spodoba, mówi Rzeczpospolitej jeden z takich ojców, ale u nas atmosfera jest przychylna rodzicom, no dlatego, że w tej firmie działa od 4 lat między innymi zakładowe przedszkole. Można by powiedzieć, że dla wielu ojców to takie prawdziwe szczęście ten pan ma. Izabela Przybysz, ekspertka w dziedzinie polityki społecznej z Instytutu Spraw Publicznych, mówi, że panowie w końcu też dostrzegli, że mogą wziąć 2 tygodnie urlopu, by zająć się dzieckiem i że nie wymaga to 1000 formalności. I jeszcze bardzo ciekawy artykuł z Gazety Wyborczej. Bezkarne narkotyki w sieci. To na 5. stronie w dziale Kraj. Po 3 latach śledztwa, mimo pomocy FBI, poznańska prokuratura nie ustaliła, kto przez internet sprzedał heroinę reporterom Gazety Wyborczej. Cienka biała koperta miała pieczątkę poczty z Amsterdamu. Czytamy, tak się zaczęła ta historia. Przyszła do Poznania w marcu 2012 roku, gdy przez internetową giełdę Silk Road kupiliśmy za 200 zł pół grama heroiny. Przesyłka ominęła kontrolę celników, którzy nie sprawdzają listów wysyłanych wewnątrz Unii Europejskiej. Prokuratura wszczęła śledztwo, informatycy zbadali redakcyjny komputer, przesłuchano dziennikarzy, śledztwo trwało blisko 3 lata, ale dilera nie namierzono. Śledczy zebrali z koperty odciski palców, ale ich właściciel nie figurował w policyjnej bazie danych. Na woreczku, w którym był narkotyk, znaleziono DNA kilku osób, ale nie można było ich z niczym porównać, bo nie wytypowano podejrzanych. Ręce rozłożyli także informatycy. Prokuratura poprosiła o pomoc amerykański Departament Sprawiedliwości. Tutaj historia jest dalej opisana. No i nawet sporo od Amerykanów się dowiedzieli, ale no nie udało się. Prokuratura na początku roku umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy. Dlaczego nie złapano dilera? Jeden z ekspertów, z którym wywiad przeprowadziła Gazeta Wyborcza, odpowiada, że sprzedawca mógł być dla FBI tylko płotką, a ciężkie działa wytacza się raczej na grube ryby, czyli właścicieli nielegalnych sklepów. Niedawno w Meksyku, zdaje się, na parking przed centrum handlowym spadł dron z narkotykami, ku ciesze wielu. O dronach będziemy mówić po godzinie 7, bo to bardzo ciekawy temat. Jest pole do popisu dla tych, którzy nielegalnie chcą wykorzystywać tego typu pojazdy, można tak powiedzieć. Przepisy nadal nie nadążają, a trzeba coś z tym zrobić. Policja będzie miała kłopot i to już niebawem całkiem spory. Ale może drony też przydadzą się do czegoś pożytecznego i tutaj liczymy na państwa. Foo Fighters za 4/7. There are days I might not make it. There are days I might...